waaw buñ leen dencee ci biir suuf ñu fulli leen taxawal leen ci kanam suñu borom mu laaj leen waaw yéen yéen ne woon malaaka yi ak jigéen lañ léegi fan ngeen teg wax jooju suratu zukhruf aya fukk ak juróom ñeent wa qaaluu ñu waxaat yeneen wax muy ñetteelu tooñ bu ñu tooñ suñu borom tabaraka wa taala lu ñu wax ñu ne law shaa arrahmaanu bu neexoon yàlla ñun ñii di jàmm malaaka yi maa abadnaahum duñ leen jàmm waaw ñu ne su neexoon yàlla ñuy jàmm malaaka yi duñu leen jàmm maanaam wax ne daal kon yàlla moo bëgg ñuy def lu juba di ñu di ko def ndax su bañoon ñu def ko duñu ko def boo demee ca Al-Qurtubi mu ne kalimatu haqin urida biha batil waxu dëgg la waaye ñu ko wax caaxaan lañ ci jublu fa kullu shayin bi iradatillah wal mashi'atu gayru radi gayru rida wa la yasihu al ihtijaj bil mashi'a fa innahum law abidu llah badala al asnam la alimna an allah arada minhum dhalik tafsir al qurtubi jukki fukka juroom benn xatum juróom ñaar fukk ak ñett wax ji fii nag kon mooy li nit ñi def rek lu nit def lu mu ñàng-ñàng mu ne yàllaa ma ci xéer lu mu dëng-dëng mu ne yàllaa ko dogal léeg-léeg tabarkàlla nit di yar ay doomam ak njuba di am ci mu ne yàllaa ko dëngal waaye man sonu naa ci yàllaa nar ñu dëng waaye man sonu naa ci ah ñi de dañu ne law shaa arrahmaanu maa abadnaahum bu neexoon yàlla duñ jàmm malaaka yi yàlla mu ne maa lahum bi dhalika min ilmin amuñ ci benn xam-xam maa lahum amuñu bi dhalika ci wax jooju min ilmin ci benn xam-xam in hum illa yaxrusuun ñoom nekkuñu lu dul ñuy jabbatu illa yaxrusuun lu dul ñuy jabbatu noonu rek laa ko mën a tuddee ndax baat bi tabarkàlla li muy tekki dëgg-dëgg kenn ñëmoo ko wax ci ab microphone waaye daal in hum illa yaxrusuun ñoom nekkuñu lu dul ñuy jabbatu mufassiruuna yi ñu ne fii de yàlla nettalee na fi ñetti wax yu arab yi di wax te muy wax joo xam ne wax yu rafetul la bu njëkk bi annahum nasabu ila allahi alwalad bu ñaareel bi nasabu ilayhi albanat duna albanin bu ñetteel bi xakamu ala almalaika almukramin bil unuusa bila dalilin wala burhan ñetti tooñ-tooñ bu njëkk bi mooy askanale gi ñu askanale yàlla doom muy tooñ gu rëy bu ñaareel bi askanale gi ñu ko askanale doom yu jigéen muy geneen tooñ bu ñetteel bi askanale gi ñu ko gi ñu ne malaaka yi ay jigéen lañ muy geneen tooñ moo tax alquran weddi leen tabarakallahu ci seen wax yooyu yépp in hum illa yaxrusuun suratu zukhruf aya ñaar fukk yàlla nee na am aataynahum kitaaban ndax dañ leen a jox bopp ab téere min qablihi lu jiitu alquran mii fuhum ñoom bihi ca téere ba mustamsikuuna lañu ngëpp te gise ca ne jaamu malaaka yi wàññiwul dara malaaka yi ay doomi jigéen lañ ndax ca téere booba lanu ko gise hal wajadu dhalika albatil fi kitaabin munazzal qabla alquran xatta yuawilu alayhi wa yatamassaku bi loolu la alimam alfaqr ca atafsir alkabir jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xatum ñaar téeméer ak juróom benn la wax firee ko wax joo ji ndax dañoo fekk ca téere boobee ay caaxaan ñëpp ca ba tey mu nekk caaxaan yi wëteeg alquran loolu ab laaj la bu suñu borom tabaraka wa taala laaj ñi nga xam ne ñooy wax lu jëlee alquran te ne ci téere lañ ko jële am aataynahum kitaaban min qablihi fuhum bihi mustamsikun ndax dañ leen a jox téere boo xam ne bii dafa jiitu alquran ñu jàpp ci téere boobee te téere ba moo leen wax li ñuy def bal déedéet dede mom kay qalu dañu ne inna wajadna aba'ana ala umma ñun dañu fekk suñu imam ala ummatin ci diine ala ummatin ci doxali wa inna te ñun seen dom yi seen seed yi muhtaduna ala atharihim dañu jup tegg ci seen kaw tank ya lool lañu wax dañu ne li tax ñu ne ci liñu nak moy ci lañu fekkon seen baye fekkon ci seen mam ala umma ala umma ala dini wa tariqa wa inna ala atharihim muhtadun yoon wañ fekkon suñu imam jaar ca ca yoon wo we dal lañu bëgg tek suñu tank ci seen tank mam yalla neena li mo indi wax ji ñi di wax waaw ah lolu nek lu dis lol lu nakari lol ka len don wo mudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wo aw nit ñu la ñun de sunu mam ya dañ leena fekkon ala umma ñun nak ala atharihim muhtadun yalla ne ko jorun mu leen nakari wa kazalika ni rek la masanal jorun mu leen nakari wa kazalika ni rek la masanal ma arsalna min qablika musuñu yonni la la jitu min qablika bama tambale yonni ba legi la tambale ci nooh ba ass ci yawmi musuma yonni fi qaryatin ci bendek min nazirin ci warate kat manam ab yonent illa ludul khala waxna mutrafuha ñeggeku dunduga bu don tay dañ nan nosori bat bi nu lay tek noskan moy ku jeku dundugi amna auto keur gu bax amna depense ay njabotam amna fuñu dug nangam nangam lolu moy tekki mutrafuha yalla neena lu ko massa nakari ci penc ñoño ko ko tek ñi jeku aduna neena ndax do dem jakka ñaare fekk fal fekk len fu lu bari do dem juma ñaare fekk len fu lu bari waye lu ko massa nakar rek mutrafu ha ñoko wax lan lañuy wax inna wajadna ñun dañu fekk aba ana suñu mam ala ummatin ci doxalin wa inna ñun nak ñun seen dom yi ñun seen seed yi muqtaduna dañuy roy ala atharihim ci seen tank ya aya je muhtadun la ji muqtadun tafannunan wa ma'nahuma wahid sen manay ben ndax muhtadun moy ci lañuy jup muqtadun moy ci lañuy roy roy ci asarihim ak jup ci asarihim ñaari baat yi ben la rek tabarakallah ño bok lu ñuy tek ni la yalla wax yunus bi alayhi salatu wassalam ne ko nit ñi ni lañ mas nak nangu nan ko ci lu nek bam def ci diine sa dom ji jang mécanicien wala mécanique fekk nu lañ ko wax nga xamne limi jang moy auto bo pan mu dugg ci bir defar yef yag yoy bamuy dox lu mbir ma moderne moderne moderne su ko doxale rek nga bekk ci mom remercier ko sa dom ji jang tolier bo amé auto nga seng ko ci barab mu andi ko mu defarat ko lu mbir ma moderne moderne rek nga bekk ci mom sa dom ji jang ñaw nonu sa dom ji nek école leg leg mu indi lal ba ngay jang yow jango won lu mel nonu mu ñew legi indi ko waye dañ koy nangu amma dom ji nga xamni nak dafa dem ci diine di jangi dafa dem ci l'islam di jangi ñaara leg leg mu ñew ne papa nangam mu ne ko ah nangam waaw inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun ka defé bo ñewé ne papa nangam mu ne buma war wala ko hadith bi nangam mu ne buma war ak yi demini ki yoy surat az-zukhruf aya ñaar fuk ak ñet qala wala qul qul awalaw ji'tukum wala qala awalaw ji'tukum ala riwayati hafs qala munelen ah munax ah day laaj munax walaw ji'tukum donte dama leena andil bi ahda ci doxalin wu gëna jub mimma wo xamne wajadtum alayhi fekkon ngeen ci abaakum seeni bay lu leen laaj qul awlaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum bo waxe khul moy wax leen so ne xala moy daf leena tontu dinay am ci riwaya warsh ak riwaya haf qala qul yidem ni ki yoyu wa yeb ben la sot ci la ak def ci lu melni yasla ak wayu salla yoy yeb sot ci la ak def ci tabarakallah ben bat be mo ndax su don ne dama leena andi lu gëna jup la ngeen fekkon sen mam lu gëna jup la ngeen fekkon sen baye mo ndax ca ngeen di moy ñu ne ko waaw lo meuna andi lu mu jup dañ ko yitté wowul qalo ñu ne ko inna ñun ñi bima ursiltum bihi lepp luñ leen yonni yeen yonenti kafirun dañu and weddiko inna ñun ñi bima lepp lo xamne ursiltum bihi yonni nañ leen ko yeen yonenti ñun kafirun dañ ko weddi duñ ko gëm muko lol moy seen tontu lu mujju legi xolatu ñu ndax li yonenti bi indi jibna wala baxna wala baxut xass nañ ko bañ rek l'islam it lolo ko dal lenn lu na ci aduna ci dinañu ko set ay terelinam ideologie terelin ya ci nek ci économique ci politique ci éducation yépp la ci nek dinañu ko set l'islam mom boone is ñu na tégal fé rek mom warta mëna andi yu bax lolo buñuy set luy fajj té garab yi nek fi ñi continuer étudier recherche yi nañuy xét lépp rek bës buñu dañé likoy faj rek daali japp ni li mo koy faj tuddé ko kako faj comme ni mu xewé ci aduna ci bép fébar bu xew borom xam xam ñi jog di wër likoy faj dañuy nangul ñepp ñu indi tek ci table ji liñ japp ni mo koy faj kako ji faj rek ñu né garab sangam moko faj tuddé la garab gog ya ngeen and dem aduna ci non rek la waye inna bima ursiltum bi kafirun epna wax dedet garab gi neexu rek xaaral ba mas ko rek tabarakallah lolu mo gën am ndaw ko ndangi ni bo xamne kenn musuko meuna lek lo banana ndax rek neena deg nañu ne baxul waye bis bam ko ma seg legi tabarakallah lum am mom lay jar waw lum am rek mom lay jar lolu moy ñaka xam gëm ci mbir rek ben way ni bo xamne dañu naka won li borom xam xam sangam di bind buñ wax sayyid khutub li muy bind dara baxu ci ndax mom nangam ci nangam bam bañ ko rek teud gëm yi nalaw gañu ñew fekk téré bu mu bind ñu dindi couverture yak yépp jox ko téré ba mu lire ko ba mu noppé ne ki lima lire gum ci ñi bind mo ci ëpp xam xam dakk ci jang ñu naka moy waaji nga doon bañ te xam moy kan lolu mo dal ñi ci li yalla yonne won yonenti xalo ñu ne inna bima ursiltum bihi kafirun ngir bala ngay wax ne neexut bala ngay wax ne baxut fexel ba mos ngir ma fexel ba xam ngir ma door ne li neexut wala li baxut ñi li len dal moy bi yalla waxe li wax yonenti bi xalo ñu ne ko inna ñun bima ursiltum bihi liñu len yonni kafirun lepp lañu weddi qalu inna bima ursiltum bihi kafirun surat az-zukhruf aya ñaar fuk ak ñent yalla mu ne lol taxna fantaqamna minhum ñu fayu ci ñom fantaqamna minhum ñu mbugal len fansur khalal kayfa kana aqibatul mukazzibin qalal naka lay nekke mujuntelu ñi nga xamni ño dan weddi yalla tabaraku taala waral ci kaw suuf rek di dem di seet ñi daan weddi yalla tabaraka wa taala da nga gis tay fañu nek so fa demee da nga xam ni ñi ñoo deggalutoon jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ba dem ci ñaan ngulon yalla yit di nga xam fañu nekkoon yalla tabaraka wa taala bimu ñu netile mushrikuna yi ak top gi ñuy top seen mam yi ci top yi nu gumba fi mi ngi fi tuddu al manam imamul hunafa ibrahim alayhi salam mi nga xamne arab yi tay dañ koy poukere wo bëgg mu nekk sen mam ñi nekkul arabit diko poukere wo bëgg mu nekk sen mam ba ñi nga xamne ay jaamu katu xéram lañ sax bëgg ko boole ci sen bop bëgg boole ak njubako ndëng suñu borom tabaaraku ta'ala di andi ñooñu di len wonne ñi wax ne li lañ fekkoon suñu mam bu ibrahima royon ci ñoom diina duñu fi tay te ibrahima royu kay la bo xane ba mu feñe ci ñooñam gis ñepp jëm sow ñepp jëm sow dafa tambali laaj xel wa lu leen jëmele sow ñu tantu ko mu ñew ci papam ne ko lu la jëmele sow mu tantu ko mu doora ñew ci burum rew ma ne ko lu la jëmele sow mu tantu ko ibrahima ñu leen fu ñukku ñoom ñepp xamne ñi ak mom duñu dajé mukk ludul ñom ñoko fekk ci and ak mom ñu jëm penku loolu la yalla jangale wa is qala fatlikul bam waxé ibrahim kum ko waxon li abīhi wa juram bu goor mom rek mu ne dedet wa qawmihi ak ñu jëm ñep lim ñu ko gis ci kër gi dal moy li papa am di def jaamuy bant diko diw diko jox ndekki diko jox añ diko jox reer diko yenn yobbu diko delo ci wat mu waxtan ak mom wa qawmihi ak nitam nya ba waxtane ñom gis ne juba di gi du dant ñom munelen innani man ibrahim bara mimma ta'budun dagna ba sel wecc ci lepp lu ngeen di jamu innani man ibrahim bara mimma ta'budu dagna ci li ngeen di jaamu duma jaamu li ngeen di jaamu illa allazi fatarani duma jaamu kullu ki nga xamne fatarani moma bind fatarani khalaqani wa ansha'ani min al-'adam fa innahu koku sayahdin mom rek moma meuna jubal ila ad-din al-haq wa yahdini ila tariqi sa'ada lolu ibrahim wax deuk ba yeb illa allazi fatarani moma bind fa innahu sayahdin dina ma jubal ba sama aduna neex mu jubal ma ba sama alakhirah neex ndax sayahdin alhidayah moy jural nit aduna su neex moy jural nit alakhirah ju neex ndax aduna ju neex mi ngi tambule ci nangul sa borom sam xel dal sa'ada du dara ludul te di nelaw yu neex yew am jam dox am jam bëgg jang bëgg liggéey bëgg faju lolu moy as-saada té lolu al-hidayah njubug yalla gi tabaaraku ta'ala mo koy def bu ñepp amone jikko yu rafet ba lu xew ñu mën ko seddo nañ ko wara seddo yi da ngay gis né ku bëgg jang ku bëgg liggéey da nga liggéey tabaarakallah ku bëgg faju da nga faju lolu la ibrahim wax mu né yalla mi ko bind moko mëna tek ci yoon wakoy may lolé waja'alaha ibrahima def ko kalimatan muy baat bo xamne baqiyatan dafa dess ba faw fi aqabihi ginaaw ba fi ibrahima joge la'allahum qayn ni dundu baat bi yarji'una ñu delu wat bay ak bokale wetal yalla serigne buñu wax mujahid mune waja'alaha kalima ya'ni la ilaha illa allah لا يزال في ذريته من يقولها الى يوم الدين ني فك سو سانغي لالي جانت بي دي في نيك نوخ مي دي في نيك نغلاولي دي في نيك نغي دغ كوي واخ لا اله الا الله وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون سوره الزخرف ايه 2 فك اك جوروم نيت bal li fi nek dal man yalla mata'tu wala mata'ta tafale mata'tu man ma banexal haulahi ni wa aba'uhum ak seni baye hatta ja'ahum badikal len alhaq alquran ji wa rasulun mubin ak yonent bu leer ne ab yonent la manam yow dal yow yalla ya bané xal wa makkat ñu melni ñom ak seeni wajur ginaaw bi fi ibrahima joggé nga may len aw fanu guddu may len di xewal xewal yoyé nak walbati len ba bi yonent bi ñewé ali salatu wassalam lim indi ñu xép ko doylo lañ nek matta'tu haulahi wa aba'ahum hatta ja'ahum alhaq wa rasulun mubin tabarakallah nima koy waxe ci jotaay leg leg serigne ngi ni bu baakha baakha baakh buñuy wax ahmad fakhir lo nekkon ci kokki rahmatullahi alayhi wa radi anhu yi ñi wax banana ak ay pom ak yoyu ñi ngi ñi nekkil na ben bis mas nañ ko ci jox ben banana mu mat ci ben yon rek neena xelam dem ci azhabtum bi tayyibatikum fil hayatid dunya ak bal mata'tu haula'i wa aba'uhum kam dendel neysan mu dal koy jotali lolé tabarakallah modi banexu aduna dina fef nit ba mu bëgg yam ci lam yam dal di tambul nak bi alhaq ñewé mi alquran mom mënuko xamuko bëgguko duko taxa jog wa rasulun mubin kazalik lutax al mataa rek wala an ni'ma muy xewal yoyé mo bëgg dox digëntem ak yu am solo yoyu faghtaru bil muhla washtaghalu bit tan'umi wattiba'i shahawat an kalimati at-tauhid babay fa la ilaha illallah walamma ja'ahum bamulin dikale al-haqq al-qur'an qalu ñu hadha al-qur'an ji sihrun ak njabar la deg lool lañu nek taxna bi ba al-qur'an ñewé setuñu ko walbatiko xana ñu daali jëk rek daali koy fitel ak njabar walamma ja'ahum bamulin dikale al-haqq al-qur'an lutax mu am alif ak lam yalla def ne tire yep mom rek ci deug benen tire bu fi am li fi al-qur'an am bo dajale borom xam xam mi jox len ko bo len joxe big bu xonk ñu redd la ci ay redd ne la phrase yu na dañ bo len joxe big bu bleu ñu yokal la ci yenen phrase yo xamni ni ci tere ba bu ci amul ak manke am ci tere ba yep tere nak la wax yo xamni ni dañu wuté ak alquran wala ma ja'ahum alhaq motax yalla def ci ñu def ci alif ak lam qalu ñu ne haza tere bi di alquran sihrun ak njabar la wa inna tanun nak kafiruna bihi dañ ko weddi ñu ñoom weddi nañ alquran yittew wuñu ko suratu zukhruf aya fanwer lolu mbokk yunitti bi sallallahu alaihi wasallam wa makka ci ay jamonoom ñoko don wax waye du yam ci ñoom nak ba ila yamil khiyamati ku wax seen wax ji mbanga dund seen dund gi rek mu mel noné abu sa'ud neena sammu alquran sihran wa kafaru bihi واستحقروا الرسول عليه السلام فضموا الى كفرهم السابق معانده الحق والاستهان به ودما تيتير نيو تفسير ابو سعود جوكيب جيروم ختم نين فوك اك نيت تلاكو ابو سعود واخ تبارك الله دي واخ جامصل من تود نيو القران مي اك نجبر دالي كوي ودي خيب يونتي بي علي الصلاه والسلام weddi gani weddi won ñu dal ci geneen weddi te moy deugar bop ak doya dal ay mbir nga degg li ñu waxat waxalu dañu ne lawla nuzila lu teewon ñu wacce hadha alquran alquran ji ala rajulin ci ben way azimin buri min alqaryatayn ci ñaari dekk yi lolu lañ wax manan dañu xeb yonenti bi ali salatu wassalam ndax limay la tagane aduna wajuram mu gor nekatul bimu gane aduna abdir wajuram mu jigen nekatul biñu ko joxe mamam abdul muttalib abdir nekatul ñu jox ko abu talib biñ ko yonni mo fi nek legi nak biñ koy yonni wa makka gem nañ ne Al-Walid ibn al-Mughira ca Makka mo gëna nek kilifa yoonte bi ñu ne boo demee Taif, Urwa ibnu Mas'ud Athaqafi moo gën a nekk kilifa. ñu ne bi yàlla bëggee ñu nangul ko, wuru fi woon a bàyyi ñaari kilifa yii di yónni jirim bii. Allahu akbar. Suratu Zukhruf aya fanweer ak benn ngok mu fasiru ne ñu ne Al-Walid ibn al-Maghira fi Makka ak Urwatu ibn Mas'ud Athaqafi fi Taif. Quraysh daal daal ne nuzulul Qur'an ala Muhammadin wa faqirun yatim daal wàcce woon ca ñaar ñee kenn alquran, loola mooy li gënoon. ndax ñoom li ñuy nattee wàllu màggaay moo di daraja ak alal, mooy jaahiluuna yi nag ba tey ci jamono ju nekk ak barab bu nekk seen nattukaay rek mooy nit ki baax na nuñ koy xame ñoom daraja ak alal, nit ki baaxut nuñ koy xame mooy daraja ak alal. fa amma al insanu iza mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma iza mabtalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan. nun lañ di jéem a natte mbir yi. bu yàlla xéewalee mu ne yàlla akrama nii teral na ma, bu xéewal nga xawee wàññiku mu ne yàlla ahana nii doyalal na ma, waaye kàllaa la ci yàlla teg. ama nattukaayu dëgg dëgg dëgg fa yàlla tabaraka wa taala ak ca borom xel ya fa ñu koy natte mooy azamatu nafsi, mooy nit ki ni bakkanam toll, nit ki ni ruuxam toll, nit ki ni mbañam rusam toll. azamatu nafsi wa sumuwu ruux. te ci adduna si ba ñu ko sosee ba baa adduna di tukki amul kenn koo xam ne asma ruuxan min Muhammad ibnu Abdullah alayhi salaatu wa salaam. loolu tax yàlla tabaraka wa taala tontu leen tontu lu am na solo te sosale ko ca. ahum ahum mu ndax ñoom, ahum mu ndax ñoom. yaqsimuuna rahmata rabbika ñooy séddale sa yërmande borom. ahum yaqsimuuna rahmata rabbika mu ndax ñoom ñooy séddale sa yërmande borom. waaw soo sorloo rahmata gi ni ñu ko bindee mooy taa bi dafa lalu, ñu tuddee ko rahmata taajoor. bokkut ak rahmata gay nekk taa bu wërngalu boobee, bii rahmata taajoor la. am na ci alquran rahmata yuñ binde nii ak yuñ binde weneen bindin wa, ñuy ñaari rahmata tabarkalla. ahum yaqsimuuna rahmata rabbi naxnu ñun yàlla qasamna baynahum ñoo séddale seen diggante maïchatahum seen dund fil xayaati dunia ci dundu adduna gi. yàlla nee na li ñuy dunde muy wërsëg yi moom moo koy séddale, kenn du ko séddale ku dul moom tabaraka wa taala. agit wa rafana baadahum fawqa baad ñu yëkkati lenn ci ñoom teg ko ci kaw lenn darajaatin ci ay wërsëg, ci ay daraja yu wërsëg. liyattaxisa baaduhum baadan sukhriya liyattaxisa ngir mu mën a jàpp baaduhum lenn ci ñoom baadan lenn sukhriya surga. bu wërsëg yi tolloo kenn du am surga, bu wërsëg yi tolloo woon kenn du am surga. liyattaxisa baaduhum baadan sukhriya fokk wërsëg yi rawante mu ñu am ay surga. waaw nga dem di liggéeyi fenn am fa seef, mu seefu la. su weer deexee nga ñëw signé mu jox la sas weccat. nga jóge fa yow am na koo xam ne kii yaa ko seefu, mi ngi ci kër gi di fóote ko passé. bu weer deexee moom tam mu ñëw nga woñ ñi teg ci loxom. moonte moom moomee di ñëw ci kër gi di liggéey ñu tuddee ko mbindaan, moom tam am na kum seefu. mooy mën naa ñëw toog ci nit mu yendu ca bopp ba di ko laxas di ko lett ba bu noppee mu xomp ca lan ko fayoon moom tam jox ko. oto bi ngay dugg fi mu nekk nii mu war laa jëlee fi nga nekk jëm gi gijewaay, wala jël la gijewaay jëme feneen. yow tam fi mu ne sa fukki dërëm yooyu nga yor wala fanweer tax na yaay seefu safoor bi mu jëmee la fa nga jëm, di seefu apparenté bi muutal la foo toog.